Ці супротивники були в 100 крат розумнішими від своїх гнобителів-комуноросів. І боротися з ними було ой як тяжко. Вони ніби все роблять так, як велить комуноросія. І водночас все викликає підозру. А раптом прогавимо націоналіста? Особлива складність була з людьми вільної творчості. Поетами, письменниками, культурницькою елітою тощо. Це такі діячі, що в невинному, на перший погляд, віршикові можуть піднести цілу революційну, тобто контрреволюційну теорію, а то й програму. І доля правди в цих побоюваннях була. Серед таких трудних дітей комунарської дійсності і методу соцреалізму було чимало світлих, чистих, геніальних людей і патріотів України. Хочу звернути увагу читача на одного з таких патріотів, що був у середовищі комуноросійської системи, і пов'язати його творчість з визвольним рухом, оскільки його головний твір вийшов у період війни, в 1944 році, віршем. Отже, Володимир Миколайович Сосюра, 1895-1965 роки. Комунар і націоналіст. Комунар за неволею, націоналіст за покликанням, за своєю природною сутністю, за людською і національною чесністю. Він протягом всього свого життя гвалтував себе, переступав через себе, примушував себе робити вигляд лояльного громадянина комунара. Але водночас з нього випирав націоналізм. А він не міг його погасити і утримувати всередині душі та розуму. Цей націоналізм, ніби тісто на добрих дріжджах із діжі, нестримно випирав із його єства і таки давав плоди високої якості. В 1918-1920 роках він солдат Петлюрівської армії. Поразка війська директорії змусила Сосюру залишитися в совєтській зоні. Розпочався процес адаптації до нових умов, нових вимог життя. Пише російською. Але сумління гризе. Переходить на українську. Далі розповідає в романі «Третя рота». За мій перехід як поета з російської мови на українську я не подобався багатьом студентам. Він був студентом комуністичного університету імені Артема в Харкові, Белебеха. Вони дорікали мені за це майже як за національну зраду. Вважали українським націоналістом. А я казав їм, що писав би російською мовою, якби народився в Росії, бо я знаю тільки літературну російську мову, а народної не знаю. Без знання ж народної мови письменником, яким я хочу бути, не станеш. А Гоголь, казали вони мені, так Гоголь тим же й великий, що своїм знанням народної української мови збагатив російську літературу, відповів я. Але це їх не задовольняло. Один мені сказав, «Зачем ти змінив королівську флейту на сопілку?» Я гаряче мовив, «Сопілка мені дороже 1000 королівських флейт». Я розв'язав для себе свої вагання в бік рішучого і беззастережного переходу на українську мову. За газетою «Українська газета», число 7,